Kafirler, şüphesiz ki mallarını Allah yolundan alıkoymak için sarf ediyorlar. Daha da sarf edecekler. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklar. Küfründe inat eden kafirler ise cehenneme sürükleneceklerdir.